It's Rawson, baby. Kauliwa. Nana, ni. Kauliwa. Kukwa, bona pambe. Uyu uyu mwajuma nchoko noti. Kill it. Mwajuma gani, yule mtoto mkunga sevaza dukane ye kutwa nguo za mtumba. Bwana, bwana, bwana. Sasa tayari kapata mchumba, yani huku kumedamsi njoo tufinye mfuka. Walisema yule mgumba, eti kizazi hana kitani kicheche sana, imekwaje kapata bwana. Ndoa bwana, kamotani mwana. Una minya minya nyanya, unanua bilingani. Wanasema sigara nyota na washa mbele na nyuma, mwana gani uyo goroka sibora ngemoa muna. Muna gani, yule baba wili. Acho tani tukeshe paka alfajiri. Mwajuma kaulewa. Nana ni. Kaulewa. Wanasema aulewi kaulewa. Kukwa bona pambe. Uyu uyu mwajuma nchoko noti. Ana meremeta. Ana meremeta. Ana meremeta. Wifi naona wanacheza na mshenga. So alisema olewi. Leo ametuliza ngenga. Wale ma ex walompiga chenga. Wanaona wivu Mwajuma anapigwa dead. Wana walosema na gundu ndo hawa wanaulishwa keki. Na walosema haolewi ndo wanaumaliza crazy. Waso na kadi ndo mengia bila wito. Simi mchamba biarusi, mwana mnacheza kwa ito. Kampa kampa tena uponyonyo. Nipo titi. Najua ujachanga usiogope. Cheza mziki. Ila Mwajuma nakata mauno anaonekana fundi. Saita kwaje, tumulize kundi. Mwajuma kaulewa. Kaulewa. Kaulewa. Hey, nana ni? Mama, mama, mama, mama. Kaulewa. Chumba. Ana meremeta. Ana meremeta. Ana meremeta. Ana meremeta. Simwamini Mwajuma takama leo kaulewa. Nampa wiki tatu tu talaka lazima tapewa. Wewe una wivu umetuma, ulimtaka kakataa. Mimi nampa miaka 800 atadumu na utashangaa. Wewe mgeni hapa kitaa usibishe usikilize mimi. Mwache Mwajee apate raha, kasha danga sana mjini. Alivunja ndoa ya baba sembuse huyo kapuku. Bwana tufinye cha mtume, hayo mengine hayatuhusu. Ana meremeta. Hili nyingine tena. Ni Rose Dam tena. Musa Babas wa Babas. Bea. Let's check over the gamble.